देखो चाहे जिधर से देखो, कमसिन है शोख है हसीन है जवान है, कमसिन है शोख है हसीन है जवान है, दिल मेरा दिल यारो इस पे कुर्बान है, दिल मेरा दिल यारो इस पे कुर्बान है। ये लड़की नहीं ये बनारस का पान है, ये लड़की नहीं ये बनारस का पान है, आशिक दीवाना है पागल नादान है, आशिक दीवाना है पागल नादान है, नियत से लगता मुझे ये बेईमान है, नियत से लगता मुझे ये बेईमान है। अरे इसको बचा इसके खतरे में जान है, अरे इसको बचा इसके खतरे में जान है। सजा के रखो इसे दांतों तले में दबा के रखो, ये तो जवानी के कत्थे की दुकान है, ये लड़की नहीं ये बनारस का पान है, ये लड़की नहीं ये बनारस का पान है। महबूब होती है ये हसीनों की अदा भी खूब होती है। अरे मैं चीज क्या हूँ ये जाने नहीं, बड़ा जिद्दी अनाड़ी है माने नहीं, तेवर से मेरे अभी अनजान है, अरे इसको बचा इसके खतरे में। कमसिन है शोख है हसीन है जवान है, दिल मेरा दिल यारो इस पे कुर्बान है, दिल मेरा दिल यारो इस पे कुर्बान है। ये लड़की नहीं ये बनारस का पान है, ये लड़की नहीं ये